إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد داور توحید الله تعالی په الحمدلله سره ذکر شول دا داور توحید باندې درې درایل ذکر شول رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درې دلایل شول او پنځه صفات د الله تعالی ذکر شول تر دغه ځای پورې ایاک نعبدو کې سمرا دلایل ذکر کیږي په طریقې د غیبوبت سره په طریقې د خطاب سره ایاک نعبدو تاسو کتابونو کې خبره کړې ده معانیو کې تلخیص کې مختصر معنی کې په کلام کې کلا التفاتی د غیبوبت نه خطاب ته او کلا دا خطاب نه غیبوبت ته وغیرہ وغیرہ پیدا حسن پیدا کی په کلام کې الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په غیبوبت سر ذکر شوی ایاکا دا په خطاب سر ذکر شوی نو په دې کې التفات شو د غیبوبت نه خطاب ته دا دغه معنی او مسله شو لبکی او که تاسو وایئ چې دا التفات ولې شوی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی رد ډیر بہترین او عجیب او وضاحت ذکر کړی دی نو ته صرف خلاصه ویم نور زمر ته خو دا اغل ته کیدان دا وګورئ وی کله چې دا الله کله چې دا بنده الله تعالی ته ودرېږي دا سورۃ الفاتحه ده کنه مانځه کې لوستل کی نو دا انسان اول اجنبی دی دا الله تعالی سره ناشنا دی دا سې دل ک پر دې اونس نشته دی اونو ست نشته دی بلکې وحشت او اجنبیت دی نو اول دا الله تعالی نمونه ذکر کړل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کله چې څوک د چا سره آشنا نه وي نو داسې ډایرکو سره داسې خبر نشي کولی چې تاسو داسې وکیو زه داسې کوم نو اول یو انس پیدا کول غواړي وحشت او اجنبیت ختمول غواړي نو کله چې بنده ودرېږي او دغه د الله تعالی پنځه نمونه ذکر کړله یو انس پیدا شو محبت او آشنایی پیدا شوله نو اوس انسان دا جرأت کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله دا یو کار تا لکم ستا عبادت کومه نو ته زما امداد وکړه ځکه هغه انس پیدا شو محبت او شناخت پیدا شو ډېره بهترین هغه خبرې ذکر کړې دي په دې کې ځان لې کتلی شي مار سره یو نقطې په خاطر باندې ویل چې تاسو په معنیو کې تاسو ویلی دي چې دا التفات دی د غیبوبت نه خطاب ته او د خطاب نه غیبوبت ته نو دې ځای کې هم دغه کار شوی دی مخکې غیبوبت دی او اوس خطاب شو او د هغې وجه او حکمت څه دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې د هغې وجه ذکر کړی دی تاسو ته ما خلاصه ویل ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو مونږه او ایاک نستعین او خواستانه امداد وړمونګه عبادت ایاک نعبد عبادت څه ته ویل کی معنا لغوی د عبادت او معنا اصطلاحی د عبادت ماده د عبادت عین بادال عین بادال ماده دلالت کوي په تزلل او په خضوع باندې تزلل او خضوع عاجزی دی باندې دلالت کوي د دیو جنا علماء معنا کړی دا العبادت لغتن الطاعت مع الخضوع تابیداری سره د عاجزین تابیداری د خو سره د عاجزین لسان العرب دغه معنا کړی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا وی العبودیت اظہار التذلل عاجزی ښکارا کول په ځان باندې عاجزی ښکارا کول په خپلو اندامونو باندې بس دې ته عبادت وی په لغت کې او امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه وی العبادت غایت الحب مع غایت الذل اغه انتهائی محبت ته الله تعالی سره او انتهائی عاجزی کول الله تعالی ته بس دې ته عبادت خدا معنا لغوی ده دا یو ټکی خطاست معلوم دی بزرگانو وی احکام شرعیه دا متعلق وی د معنا اصطلاحی شرعی سره ښه خو ډیر دې کې بدا سی معنا لغوی د ډیرو چیزونو اغه مراد وی په معنا اصطلاحی شرعی کې کله چې رفیق کتابونو تاسو ګورئ نو هلته کې یو معنی کړی د یو شی معنی لغوی یې کړی او بیا معنی اصطلاحي یې هم کړی وایي دا معنی لغوی دا ماخوذ ده په معنی اصطلاحي شرعي کې خو احکام شرعیه چې متعلق وي او مرتب کیږي نو دا په معنی اصطلاحي شرعي باندې معنی لغوی که کوم ځای کې په معنی اصطلاحي شرعي کې اخیستلی شوی و هم ښه ده که نه و اخیستلی شوی نو اصل اعتبار معنا اصطلاحی شرعی دی هغې باندې تاسو پوهیږئ سوالات راځي په معنا په لغت کې په معنا د دعا سره خو که اوس د ماسپخین ټیم څوک ماسپخین ټیم راغی او څوک دعا ته کیناسته او د یوه ګنټه دعا یې وکړه ده د ده خو ذمه خو نه پارېږي که نه بیا د سوالات معنا اصطلاحی شرعی ارکان مخصوصه افعال مخصوصه او اعمال مخصوصه فوقات مخصوصه وکړي او اقوال مخصوصه دي هغه چې کله وکړي نو بیا یې ذمه پارېږي یا زکات راځي په معنا د نمو سره په لغت کې یا په معنا د پاکوالي سره راځي نو معنا اصطلاحي خو دغه نه ده بلکې معنا اصطلاحي خو بدل ده نو که اوس یو سړی ښه صابون نه واخلي او ځان ښه پاک ویندي پاکوالی دی نو دې ته به زکات نه ویلی کیږي زکات معنا اصطلاحي معتبره ده یا حج په لغت کې تاسو ویلي بمعنی القصد دی دا راځي په معنا د قصد او د ارادې سره اوس یو سړی قصد او اراده وکړي چې دا درې غوری وریجې به ټولې خورم زه نو دې خو هم یو قصد خو که نه یا پلاني ځای ته وزه ځم او بیا و چې ما حج وکړ نو دا حج نه دی کړی معنا اصطلاحي شرعي معتبره ده نو عبادت په لغت کې په معنا د تذلل سره په معنا د عاجزۍ سره په اصطلاح د شریعت کې معنا اصطلاحي شرعي د عبادت څه ده یو تعریف تاسو دا ولیکئ د ځان سره او زده یې کئ العبادت هی بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبت عظمته و خوفه نو اصل کې درې خبرې شولې بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبت عظمته و خوفه خپل ټول وس او طاقت د الله تعالی په تابعداري کې مصرف کول خو دوه خبرو سره سره د دینه چې عقیده د الله تعالی د عظمت هم ساتي او په زړه کې د الله تعالی نه یره هم ساتي مراقبه د عظمت د الله تعالی او مراقبه د خوف د الله تعالی دا دوانه کې نو اصل کې د دریو خبرو نه عبادت مرکب شو په اصطلاح کې یو عبادت د الله تعالی تابعداري ده یو خبره شوله د دې تابعداري سره سره به د الله تعالی عظمت هم په زړه کې ساتي عقیده به د عظمت د الله تعالی ساتي د معبود او درېمه خبره یره به هم د الله تعالی نه ساتي نو چې دا درې خبرې را جمع شولې تابعداري دې هم وکړله د الله تعالی نه دې په زړه کې یره هم ده او د الله تعالی د عظمت عقیده هم ساتي بس دغه عبادت شو هي بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبة عظمته وخوفه تفسیر روح البیان دغه تفسیر دغه تعریف ذکر کړی دی بهترین تعریف دی او زمونږ استادانو عموما عام تعریف چې کوم ذکر کاو او تاسو په د اصول په کتابونو کې بعض ځایونو کې به تاسو ویلی هغه دا دی تعریف جامع د عبادت هغه څه دی الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود عبادة ستولي كيجي الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود عبادت ویلی کیږي طاعت د الله تعالی خو سره د انتهایی عاجزۍ نه چې الله تعالی ته پکې عاجزي وکړي خو دا عاجزی چې کیر نو دا په هغه طریقه باندې کې چې دا الله د طرف نه تا ته کم مکلفیت اول شو دی په هغه طریقه باندې وکي، ته چې څنګه مکلف ګرځېدلې په هغه طریقه باندې ادا کړي، مع اعتقاد الوهیت المعبود او د چا دا عبادت چې کینو دا هغه په واره کې به عقیده د الوهیت ساتي چې دا الله رب العالمین دی، زما الہ دی، زما حاجت روا دی، د معبود په واره کې به دغه عقیده مو ساتي، بس دغه ته ویل کیږي عبادت. اطاعت مع غایت الخضوع والتذلل على وقت ما کلف به، په هغه طریقه موافق د هغه سو چې ته الله مکلف ګرځولې، مع اعتقاد الوهیت المعبود او د چا عبادت چې کوي نو د هغه په باره کې به عقیده د الوهیت هم ساتي، بس دې ته ویل کیږي عبادت. خلن دا خبر دا شولا چی پا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی تزلل، پا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی اظہار دا عاجزی دا خام خادے او داو پکی کے کل چی دے اظہار دا عاجزی وکو دا اللہ تعالیٰ توعد دے وکو تابیداری دے وکللا، او دا معبود تبارکی دے دا عظمت عقیدہ وساتلا، دا الوحیت عقیدہ دے وساتلا، او پزلکی دے یرہم و بس دا غستا معبود دے او دا عبادت دے. دیو جنا علماء کرامو ذکر کړی دی وی اغه کارونه چې هغه د عاجزۍ له مانع دی، اغه کارونه چې هغه دغې سره عاجزی نه راځي د انسان په دل کې، وی دغې نه ځان ساتل پکار دی. دا یو څو ولیکي پیدا ول نظر کې ډیر زیات. یو علماء کرامو لیکلی دی اغه کارونه چې د تذلل نه خلاف دی، د عاجزۍ نه خلاف دی، اسبال الازاری پرتوخ کته کول چې پاغه کې پړکی پټ شي، نو دا یو پاغه کارونو کې دی چې دا د عاجزۍ نه مانع دی، ځکه دا د تکبر او د لویې علامه ده، او په عبادت کې سره اظهار د تذلل دی، اظهار د عاجزۍ دی الله تعالی ته. دویم د سرو زرو او د سپینو زرو په لوښو کې خوراک کول دا د تذلل او د عاجزۍ نه مانع دی، ځکه کم خلک چې د سرو زرو یا د سپینو زرو په لوښو کې خوراک کوي نو هغه متکبر دی. دریم اللباس الفاخر، د فخر لباس استعمالول دا د تذلل او د عاجزۍ نه خلاف دی، داسې لباس په نه استعمالی چې ستا د زړه نه د الله تعالی عظمت او لوی وزي او په تا کې تکبر پیدا شي، لوی د پکې پیدا شي، دا به د خپل زلن لري کې داسې لباس به نه استعمالې، ځکه هغه د تذلل نه خلاف دی، هغه د عاجزۍ نه خلاف دی. هغه څلورم علماو ذکر کړی دي الاکل متکئا، په تکیه وهلو سره خوراک کول، ډډه دې وهلې ده، تکیه دې وهلې ده، د تکیه مختلف طریقې دي، یا دې اټیک لګولې دي خوراک کې، نو په دې طریقې باندې خوراک کول دا د تذلل د عاجزۍ نه دا خلاف دی، او په حدیث کې رضغې نه من راغلی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لوی بادشاه و، هغه وی زه د عام یو غلام په شان کې خوراک کوم، هغه څنګه خوراک ته کینی، یو عاجز یو غریب سړی چې څنګه خوراک ته په عاجزۍ سره کینی، زم دقسې خوراک ته کینم. او پنځم علماو ذکر کړی دي څلورم متطوعه، په ناز و نخرو سره ګرځېدل او مزل کول، په ناز و نزاکت سره په نخرو سره مزل کول او تلل کوک تلل. او پنځم علماو ذکر کړی دي چې د تذلل او د عاجزۍ نه خلاف کار دی انا لی عندي انانیت، بس چې یما خزیما بس ما سره دادی، بس زدا سی کولای شم، زدا سی یما، بس دا چې یو سړی ځان ته ډیر زیات استعمالی، ډیر زیات په هره خبره کې، او په دې کې مقصد د بل نه نفی، یو خو یو سړی وایي چې زر دې کار مستحق ما او دازه کولای شم، دا خدمت به زه وکم، یو دسې ر چې لکه بل و تره سړی دوی نه ښکاري، بس دسې وایي زه بس په هره خبر کې بس دسې ځان ته پکې اشاره کوي انانیت انا لی عندي بس زیم په هر څه کې زیم بس او شپغم علماء ذکر کړی دی د سړو د فارا د ریخمو لباس استعمالو او یا د سر یا سره در استعمالو د سړو د فارا د نارینه د فارا دا د تزلل او د عاجزۍ نه خلاف کار دی. او بل علماء ذکر کړی طول الجمعه تی سنده پر خودل سنده پر خودل د چاچی سنده چا پر خې پدې کې عاجزی نه ای سنده پر خودل دا د تکبر علامه ده دا د لوی علامه ده دا د عجز نه خلاف کار دی. دې کې یو خبره یاد ساتئ خو بعضی دا طول الجمعه پر روایتو کې هم د دې ذکر راغلی دی او علماء ذکر کړی دي نو بعضی ردی تفسیر کړی دی وای اوږده ویښتان پر خودل دا خبر صحیح نه ده ولی اوږده ویښتان پر خودل خو سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاة والسلام ان شاء الله دا په یو ځای کې راځي وفرا لما جمع یا وفرا لما جمع یا ابن قیم رحمت الله علیه مولا علی قاری رحمت الله علیه سلور یا پنځه اقسام ذکر کړی دا ان شاء الله په خپل ځای کې وای جمع الوسائل فی شرح الشمائل په نوم باندې د سیرت کتاب دی هغه کې ذکر کړی نو د غوګونو د نرمو پوری ویښتان پرې خودل یا د هغې نه لږ لاندې او د سټ نه بره د اوږې نه بره دغه ویښتان پرې خودل او یا آخري یضرب منکبیه چې د اوږو سره ولګي دا خو سنت طریقه ده. نو هلته کې طول الجمه چې راغلی دی د هغې نه مراد جمه سنډې تې مراد دی سنډې پرې خودل د سنډې او د غټو ویښتانو د پرې خودلو فرق دی. سنډه دی ته وی شاته ویختلې واړه کړی دي مخې ته پریخې دي د انګریزانو د یهودیانو طریقه دی کړی ده غیر اسلامي غیر شرعي طریقه دی کړی ده. نو دا سنډه پریخودل دا غیر شرعي کار دی او سنډه پریخودل دا د تزلل او د عاجزۍ سره خلاف دی بلکې دا د تکبر علامه ده. اکثر خلک کی کنه دا سنډه پریخې نو کته دي سترګو ته رانږدې کیږي بس داسې ټول ورځ داسې چل کوي یا وای پشان دغه سر داسې وای دا سنډه چا خوا کوي ځان نو دا غیر شرعي طریقه هم ده او دا د تکبر علامه ده. او بل علماء ذکر کړی دي دا نه هم جوړیږي کسو جوړیږي کې د تزلل او د عاجزۍ نه خلاف کار دی وای الله یطاع عقبه رجلان وای دو کسان یا دو نه زیات کسان په ځان پسې شاته نه روانول باډی ګاډان باڈی گارڈ نہ ساتل ځکه چا سره چې باڈی گارڈ یې د پدل کې تکبر وای راځي د پدل کې لوی راځي د ته ځان غټ سړی ښکاری او بل وته بیا سړی ځو نه ښکاری چې دا بل څه شی دی. نو دا علامات علماء ذکر کړی دي دا د عاجزۍ نه خلاف دي. ایاک نعبد و خاصه لره عبادت کو مونږه او ایاک نستعین او خاصه نه مدد غواړو مونږه. نو عبادت دا سره اصل کی طاعت دا اللہ تعالی دے تاسو مخکې ما خبر ذکر کړی و چې کله عبادت په موضوع کې لګیا شو نو دا ډیر زیات وضاحت او تفصیل غواړي دومره وضاحت چې هغه به ورځې واخلې خامخا. خو دا دوه درې ټکي راته وایم دا یو بل تعریف ولیکئ چې تاسو ته ډیر زیاته فائدہ درکړي. مونږ چې په درس کې کومه یو مهمه موضوع بچېړو دا الله تعالی د حاکمیت او د غیر الله د تشریع او د قانون په برخه باندې رد کول نو دا به له پیدا درکئ دا دغه ته ویم حوالې درته دوه درې ویم نور به انشاءالله ځای په ځای باندې که یوې موضوع ته په یو ځای باندې ودرېږو نو بیا به رانه درس پاتې کیږي او تاسو باندې به بوج کیږي هم. خو داسې موضوع به لږ لږ ځای کې چېړو په یو ځای کې لږه چېړلې بل ځای کې بل ځای کې بل ځای کې انشاءالله چې آخر ته رسیږو تاسو په هغې باندې عالمان شوی په هغې باندې به تاسو پوه شوی. ابن حزم رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه د عبادت تعریف کړی دی وای العبادت انما هی الاتباع والانقیاد وای العبادت انما هی الاتباع والانقیاد وانما یعبد المرء من ينقاد له ومن یتبع امره وای العبادت انما هی الاتباع عبادت نوم د اتباع او د تابعداري دی والانقياد او د چا قانون او نظام ته غاړی خودل دي بیا وی و انما یعبد المرء من ينقاد له و من یتبع امره. انسان د هغه چا عبادت کوون کې حسابيږي چې هغه د اوامر او اتباع وکي او دا قانون ته غاړه کړي. وی و اما من یعصي و یخالف، او څوک چې د چا د قانون د اوامر مخالفت کوي نو فلیس عابدا له، هغه ته بیا عبادت کوون کې نه ویل کی. وهو كاذب في ادعائه انه يعبده، هغه په دې خبره کې دروغجن دی چې دا دعوه کوي چې زه د عبادت کوونکی یم، ځکه دا هغه د اوامرو دا هغه د قانون او دا هغه د نواهی او هغه تابع نه دی. واما من يعصي ويخالف فليس عابدا له وهو كاذب في ادعائه انه يعبده. تاسو یو کتاب مخې ته راځي په کتابونو کې الاحکام پی اصول الاحکام په نوم باندې کتاب دی، هغه دغه ذکر کړی دی. نو دې کې تاسو یو بل خبر زده کړل، هغه دا ده کچا د چا قانون او نظام اومانه تشریع برخره ته مخه، یو تاسو ته مخکې ما ویل یو انتظامی امور دی، انتظامی امور کې زمون خبره نشته ریښه دې کې چې پاین جوړ کدل ته کېمه جوړه تانه بری په دې باندې جیل بری آلته کی قضا بری دلته کی په دې ورځ باندې به رخصتی په دې ورځ باندې به نه وي معاش پر تاغ دی کې ملاویږي دلته به نه ملاویږي ته به دلته ودرېږي هلته دلته کې بس عملی پیره به دې هلته کی دا انتظامی امور دي د ګاډو اړاو په دې دی کې نه وي هغلته کې وي دا به لرې کوي دا دکانونه به دومره پراخوي دا بازار به دومره پراخوي او دومره پراخه نه وي ګاډی به په دې طرف باندې ځي په دې طرف باندې به نه ځي وغیرہ وغیرہ. دې ته انتظامی امور، انتظامی امور کې زموږ ته خبره نشته. انتظامی امور چې څوک هر څنګه په خطرې قوانه جوړولی شي چې د شریعت نه بکې خلاف ماده نه وي په هغه کې هیڅ خبره نشته. مسله ته استعمال له شرعي امور ده، د تحلیل او د تحریم ده، د قانون او د نظام د جوړولو د نظام تشریعي هغه ته مراد ده. نو دې کې تاسو دا خبره معلومه کړله، انما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره، سوک چې چاته منقاد دي چې قانون او نظام منلی اداغه اوامر او داغه نواهی منی بس دا داغه عبادت کوون کړي بس کوس دا دي د الله خبره اومنله د الله اوامر دي اومنل نو ته د الله تعالی عابد شو لی الله تعالی دی معبود شو. او کله الله د اوامر په خلاف باندې په تشریع کې دا تحکیم او دا تشریع په برخه کې د الله نه دی علاوه د بل چا اوامر منل نو هغه بل دی معبود شو ته عابد شو. خبره خلاصه شوله. الاحکام فی اصول الاحکام په نوم باندې کتاب دی، هغه دغه ذکر کړی دی. او تاسو ته ما خبر ذکر کړی و چې د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه هغه واقعه په خپل ځای باندې په سورې توبه کې راځي، خو هغه واقعه تاسو ته ما ویلې و چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دغه خلکو د الله تعالی نه علاوه بل څوک اختیارمند د شریعت او د قانون د جوړولو مقرر کړی و. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه ویل مونږ خو د خپلو مولیانو د پیرانو عبادت نه دی کړی. نبی علیه الصلاه والسلام توی په تحلیل او تحریم کې په تشریع کې تاسو د هغې خبره منلې و کنه؟ وی او منلې مو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغی تو فرمائے فتلک عبادتهم، دی سر حوالی ولی کئی بیا برت پیدا در کڑی رضیاتا، بیا خصوصا طلبہ کرام چی سوک پوئیے گئی نو دا سی گوٹونا با انشاءاللہ تاستا او خود لیشی چی آغب تاستا دی رضیاتا پیدا در کئی. بعض یوینی میں حوالی پسی بیا تاستا ورد بانی متعلیق کوئی کتابون پسی گو رئی نو آغبر تا پیدا کول مشکلی. تفسیر تبری کی فتلک عبادتهم پا دقا لفظ باندی دا داغی عبادت دے چی داغی پا تحلیل او پا تحریم کی خبر منلا نو دا داغو عبادتو. تفسیر تبری دا غلی کلی دی. بیا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کلی دی اغوی فجعل اللہ طاعتهم عبادتهم، اللہ تعالی داغی تابیداری تا داغی عبادتو آیا فجعل اللہ طاعتهم عبادتهم. تفسیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا تفسیر تبری هغه ذکر کړی دی، او تفسیر قاسمی هم دغه ذکر کړی دی. تفسیر المنار یو خبره کړی ده، هغه چې دی کې تاسو زده کئ او ځان سره ولیکئ نو ډیر زیاته فائدہ به درکړي. اصل کې زمونږ مقصد دا دی پا دنیا کی تواغیت دیر زیاد دی او دیر خلق دا سری چی زان تا مومنان مسلمانان وی او آغا پا شعوری طریقے بانی یا پا غیر شعوری طریقے بانی آغا دا غیر اللہ عبادت کی اختہ دیا گا لیکن آغا یا پویگی یا دانستا یا غیر دانستا طور بانی آغا دا غیر اللہ پا عبادت کی اختہ دیا تفسیر المنار وی وی تلک الربوبیت وفی بنی اسرائیل وی دغ ربوبیت تو بنی اسرائیل کیوں کما انہم ربما وجدو فی کتاب اللہ تعالی ما یخالف اقوال الاحبار والرہبانی وی تلک الربوبیت وفی بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل کی ربوبیت اغسو انہم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان ويديو بدا الله تعالى په کتاب کې یو حکم موندا په تورات کې بني اسرائيل ته الله تعالى تورات کتاب ورکړیو نديو پاره کې یو حکم موندا ما يخالف اقوال الاحبار والرهبان چې رديو د پیرانو د مليانو د اقوالونو په خلاف نو فکانو یاخذون باقوالهم نو دیو با دا غخپل و مولیان و دا پیران و آغا وینا واقستلا و ما کانو یقبلون حکم اللہ تعالی حکم کتاب اللہ تعالی او دیو با دا اللہ تعالی دا کتاب آغا حکم و قانون قبول نکا نو تلک ربوبیتو خوا دغ ربوبیتو پا بنی اسرائیلو کی دغ ربوبیتو نو تاس پا خبر بانی دان پویا کی یو با پتورات کی دا اللہ تعالی یو حکم ذکر شیو خو دسی حکم بو چی یو خالف و اقوال الاحبار و رهبانی دا دیو دا مولیان و دا پیران و دا خبری باغ خلافو خو دا اللہ حکم بو نو دیو با سوکل پکانو یا خزون بی اقوالیم دیو با دا خفل و مولیان و دا خفل نگه دی وقت کی پارلمانو ندی اگه وقت کی مولیان و رهبان نو دیو با دا اگه خبر واقع استلا ما کانو یقبلون حکم کتاب اللہ تعالی دیو با دا اللہ تعالی دا کتاب اگه قانون وانغ است نو پتل کر ربوبیت فی بنی اسرائیل پ بنی اسرائیل کی دا ربوبیت دا غیر اللہ دا موجود اگی چ دا غیر اللہ عبادت کاون اگ پ دی طریقہ بندیو د خپل مولیان ته سجدی نه وکړي د خپل مولیان کلمې نه ویلي دا غی پنوم باندې نظر نیاز او منخت نه وکړي بلکه پاغو کی ربوبیت کمو کم عبادت اگی کړو ما کانو یقبلون حکم کتاب اللہ تعالی دا اللہ دا قانون او دا اللہ تعالی دا کتاب حکم نظام او قانون اگی نہ قبلو او دا غی په مقابله کی دا خپل مولیان او دا رهبان خبر قبول کړو اگی ته الله تعالی سویل رب او تو چې دیو ته رب جوړ کړی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دوم ربسته دی دې کې ودا سبق زده کړي دا حوالے بموائے او بیا چې کله درس ختم شو خپل خپل ځای ته لاړلې خپل خپل جماعت کې په محله کې په هر ځای کې ودا بیان کوي بیا دا حوالے برتیا دي دا لیکلي تفسیر المنار ان شاء الله د دینه با زیات وضاحت او زیات تفصیل چیرې بیا خپل خپل ځای باندې به ان شاء الله راځي اغل د کې بیا دی تفسیر کو ایاک نعبد و خاصتا لرا عبادت کو مونگا و ایاک نستعین او خاصتا استانا امداد غوړو مونگا ایاک نعبد اقسام العباده دا یو مهمه موضوع ده دی آیات کی استاد صدا پته لگی چې مونگا پمانځه کې وایو ایاک نعبد الله تعالی مونگا ستا بندگی کو نو بده خو ځان پویا کوي کنه چې سورۃ الفاتحه کې بده مانځه کې سوي ما نو اقسام العباده عبادت اول پدری قسم ده علماء ذکر کړی دی یو عبادت قلبی ده عبادت قلبی لکه مثلا المحبتو د زله عبادت سره د الله تعالی سره مینه محبت ساتل لکه حدیث کې راغلی دی لا یؤمن احدکم حتا اکونا احب الیه من والده وولده والناس اجمعین دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر سره مینه محبت ساتل دویم رجا امید ساتل امید ساتل امید او خوف دا اللہ تعالی نه پدل کی یرا ساتل دا دل عبادت دے بل الاخلاص اخلاص اخلاص کول په عبادت کی او پنزم توکل کول په الله تعالی باندې دا پنزا اقسام شل دا عبادت قلبی عبادت اول پدری قسمه اول عبادت قلبی دے عبادت بدنی دے عبادت مالی دے نو عبادت قلبی بیا پنج قسمہ محبت دے، رجا دا، خوف دے، اخلاص دے، توکل دے. ایاک نعبد، اللہ تعالی خاص تعالی را بندگی کو مونگا، اللہ تعالی فضل کی باز مونگا استا سرا مین محبت وی د ټول نزیات، اللہ تعالی زمون فضل کی باستا نه امیدی. دیو جن حدیث کی راضی کچرتا کافر دا پوی شچی دا اللہ تعالی سر سمر مہربانی دی نو غبا دا جنت نہ باغا نہ امید نشی، او کو مومن مسلمان پوی شی چې دا الله تعالی سره څومره عذابونه دي نو دا بر جنت ته مونږ کی رجا. دیو جنا په روایت کې راغلی دی ال ایمان بین الخوف والرجا، د مؤمن مسلمان ایمان با د الله تعالی نه د یری او د امید ته مینځ کی. او دا غی چې تاسو مثال ویم نو خو به پوی شي. عمر رضی الله تعالی عنه به ویل و زه د الله تعالی نه دومره یریګم دومره ته یریګم چې قیامت کې الله تعالی و چې دا ټول خلق به جنت ته دي او یو کس به جهنم ته دي، نو زه یریګم چې اسنه غ جهنمی زیم. او دا الله نه می دومره امید ده ک الله تعالی و چې دا ټول خلق به جهنم ته دي او یو به جنت ته دي، نو زه دا امید کوم چې به يم دره جنت. نو راجا امید ساتل، دغه سید الله تعالی نه فضل کې خوف یا ساتل، اخلاص کول، دغه سید توکل کول په الله تعالی باندې، نو دا عبادت قلبی شو. ایاک نعبدو کی جکل دا پر سورۃ الفاتحہ کی پر مانزہ کی دعوائی نزلک کی بہت سردار آوالی. دویم عبادت بدنی دے، عبادت بدنی نو پر عبادت بدنی کی تصویل دی چی پر دا انسان پر بدن کی حواس خمسہ دی، قوات خمسہ کی طویلے کی، قوت لامسہ دے، قوت باسورہ دے، قوت سامعہ دے، قوت ذائقہ دے، دغسی قوت شامہ دے. دا ټول قوتونه دا الله تعالی په طاعت کې استعمالول اوس دا عبادت بدنی شو. قوت لامسہ، لاسونه داسې استعمال کړه چې الله تعالی پر راضی کی، دا عبادت د لاسونو شو. جماعت جوړ کړه کنه، ټوپک راواخله د کافر سره وجنګی، قرآن پر راواخله، دا د لاس عبادت شو. نو دغسی قوت باسوره دے، سترگی دی پاغی بانی قرآن تا او گورا، احادیثو تا پی او گورا، کعبی تا پی او گورا، وغیرہ وغیرہ. نو دغسی قوت سامعہ دے، در اللہ تعالی کتاب پی وارا، احادیث تا نبی علیہ السلام پی وارا، دا دین خبری پی وارا، نو جب دا پاغی بانی در اللہ تعالی دا دین خبری اوکا. بس دا عبادتو ندی، دا عبادتی بدنی شو، دا عبادت بدنی، دا ټول قوتونه چې استعمال شي د الله تعالی د لپاره، بس دا د الله تعالی عبادت شو، دا د الله عبادت شو. بیا وګورئ دا قوتونه د الله تعالی په خلاف باندې استعمالول بس دغه نافرمانی ده. اغبل خبره دا فقه په کتابونو کې پنځه انواع د عبادت ذکر شوی دي، نو هغه کول بس دغه عبادت دی. فرض واجب، بعضی تی فرض تعبیر کرده دی وی واجب پدی کی داخل دی، اگر کد احنا پنید بانی دا جدا جدا دی. دویم سنت دی، دریم مستحب دی، دا امتثالن دا دری کول دی. فرض واجب سنت او مستحب دا کول دی، امتثال دی دی. او حرام او مکروه دا اجتنابن دی، نو پدی باندی عمل کول پدی پنزو باندی دا عبادت دی. کم فرائض احکام دی، واجبات دی یا سنت دی یا مستحبات دی، هغه کول. حرام دی یا مکروهات دی، دا غی نزان ساتل، بس دا سره دا عبادت دی. وس سترګی دی په داسې ځای کې استعمال نکړل چې هغه حرام دی، ناجائز دی، بس دا عبادت دی. نو دغه پنځه اقسام چې هغه پرې کې داخل دی. او دغه سی عبادت مالی دی، مال د الله تعالی په لار کې، د الله تعالی په مرضی باندې، د الله تعالی په خودنی او د خودلې شوی طریقه باندې مصرف کول، بس دغه عبادت مالی دی. نو ایاک نعبد، الله تعالی ستاله رمونګه عبادت کوم، کاغه عبادت د زړه دی، محبت دی، رجا دا، خوف دی، اخلاص دی، توکل دی. نو ایاک نعبد، الله تعالی مونږه تعالی ر عبادت کوم، الله سنا خپل دغسی سترگی غوگونه او جبه الله تعالی دا بستا د دین د پاره استعمالیږي، دا عبادت دی. نو ایا کن اعبدو، الله تعالی فرایز دی، واجبات دی، سنت دی، مستحبات دی، دا بکو، دا عبادت دی. نو ایا کن اعبدو، اللہ دا حرام و دا مکروہات و نبزان ساتو نو دا عبادت دے دا سرے دا عبادت دا سرے ٹوکے خونے دی چھو منگا صرف مانزبانی ولاریو ایا کنا عبدو بس صرف دا غیر ٹکے دے ویلیم دے او دمر خلقو یاد کردے دے واللہ کسو پکی خطا شی شپیتک کالے زود کردے دے لکھا دے کسو خطا کی گیم نخواب سورت تر پاتے ہیں کہ بس پوری سوک نہیں خطا شی دا دمر یاد کردے دے خونا دا سوچو تکاو چھ ما دا اللہ سر دا لوزو کا ایا کنا عبدو اللہ دا ذلع عبادت بتا لی اللہ دا بدن دا قوتی خمسو دا قوتی اربعو دغ عبادت دا بستار پار استعمالی او دغ سی عبادت مالی بستار پاری او دغ سی پرائز واجبات سنت مستحبات اللہ دا بزکوما اللہ دا حرام و دا مکروحات و نوزان بزکوما ایا کنا عبدو کی منگو تاسو اللہ سر دا خبرکو ایاک نعبد خاصتا لر عبادت کو مونگا و ایاک نستعین او خاصتا نا امداد غوڑ مونگا ایاک نعبد بیلی کلی دی ابن قیم رحمت اللہ علی ذکر کری دی اقسام العابدین دغو سر بلا موضوع ذکر کی دا عبادت کو ان کو اقسام سلور اقسام علماء دا ذکر کری دی یو قسم آغا دے اہل الاخلاص والمتابعاتی چھے اخلاص پا کی ہم دے او تابیداری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کئی ایاک نعبدو نداد طولنا بہترین خلق دا غد عبادت کون کی ہم اصل عبادت کون کی دا غدی اہل الاخلاص والمتابعا دویم قسم دا عابدینو من لا اخلاص لہم ولا متابعتا چھے نہ پکی اخلاص تدے اور نہ پکی متابعات تدے دا سوک دی المغضوب علیہم والضالین دغ خلق دی چھے اخلاص پکیم نشترے مشرکان دی دا اللہ دا پارا عبادت نہ خاص کی اور متابعات پکیم نشترے دا نبی علیہ السلام تابداریم نہ کی بس دا تباہ برباد دی درہم قسم دا عابدین العابدین المخلصین بدون المتابعہ اخلاص پہ کشت دے خلیکن پتابیداری دنبی علیہ صلات و سلام بانے نہ کئی عبادت خو کئی خو اخلاص پہ کمشت دے خود شریعت پہ طریقہ بانے نہ کئی دو پیغمبر علیہ السلام پہ خود ریشوی طریقہ بانے نہ کئی لکا کل عباد الجہل المبتدع اگا بدتیان خلق چی اگا پہ عبادت بانے زان سترے کی اگا جاہلان خلق چی اگا عبادت کئی خوب طریقہ بانے سین پوئی بار بار منگا دا واقعہ ویلی دا دورونو دی کشرور وی چیز ما دا علم سر دیر من محبت دی دا علم مکم مدرسی تا بلار شم مشرور دیر بزرگ سڑے جاہلو دیر زیاد عبادت بیکاو اگو توی مدرسہ کسا گوری خو بس زم دا اللہ تعالی عبادت کم بس تم دا اللہ تعالی عبادت کو کرنو سب ہو کی تو بس زیاد سس دا کی اگو توی ناوی ززم بس مدرسی تا زمار سا چی دی بارحال وقت پوخ بان با طالب العلم مدرسی تا مدرسہ کیو کلا کلا بکور ترا گئے رور بے اتوی سری اکلل زمان تا عبادت زیاد نکے بیا یوزل چرے دا طالب العلم راغلے دے کور تا نو دیو بلنا اخوال اخلی دا کشر رور توی سنگ وقت تیر شوی دے اگوی بس نور خود سن دی شوی خو بیا دیو بلنا دا تا پوس کئی چی مثلا سمر گناہون شوی دی تا جب مدرسی تا تلی تا سمر گناہون کری دی دبار تویی اغا طالب العلم و تخفل احوال بیان کا بلو توی اغا مشرور اغا جاہل و توی چی عابد جاہل دے متابعات دے شریعت پا کنیش ترے اگر کا عبادت دیر کئی زکر پا شریعت تابیداری علا کی گی چی پا شریعت پوئی گی چی پا شریعت نہ پوئی گی نو سنگا بے تابیداری ہوگی اغا بے بلو گناہ میں خوند کڑے ہو یو منگک میں وجرے دے دیر وقت ہو شو دیر جات پی خفایم یا منگک میں ولی وجرے دے او دې صادر کې میتړلې ده یا په دې لمن کې میتړلې ده دومره وخت یو شو خدای دې غر کوي مونږ نیم نه لشه زجر تم چې علم بکې ده دې لپاره ته نو عابدان جاهلان عابدان چې الله په شریعت باندې او د الله تعالی په دین باندې پوی نه ني نو د الله په دین باندې چې پوی نه ني خو عمل کوم نشي کولای ځکه چې عمل دا فرع د علم ده چې علم اولو کې ورستو په بیا عمل کې سلورم قسم دا عابدینو میت تبع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ظاہر ولیکن غیر مخلصین فی دعواہم وهم المراؤون والمنافقون سلورم قسم دا عبادت کون کو اغدے چپ ظاہر کی مخلصین خکاری په ظاهر کې د نبی علیہ السلام تابعداری کوي او په پټه باندې تابعداری نه کوي، دا څوک دی؟ ریاکاران خلک. او دویم دا منافقان خلک دي، په ظاهر کې بس دا سي سنبال کړی دی چې صحیح وایم، غوړ زیړ کړی دی ځان بیخي، او په پټه باندې چې منافق دی او یا ریاکار دی. نو دا څلور قسم شو د عبادت کوونکو. یو هغه عبادت کوونکی دی چې اخلاص پکې هم شته دی او متابعت پکې هم شته دی. دویم هغه عابدین دی چې په هغې کې نه اخلاص شته او نه پکې متابعت شته دی. او دریم قسم هغه دی چې په هغې کې اخلاص شته دی خو لیکن متابعت پکې نشته دی. او څلورم هغه دی چې په هغې کې اخلاص شته دی خو لیکن نه، څلورم قسم هغه دی په هغې کې اتباع شته دی خو لیک په ظاهر کې او په باطن کې پکې نشته دی، یا مراؤن دی یا منافقان دی، زان خودن کون کی. نو ایاک نعبد، اللہ تعالی مونگا استا عبادت کو، خاص تعالی عبادت کو مونگا اغا عبادت چی باقی کی اتباع او اخلاص دوانا موجودی. ایاک نعبد، اللہ مونگا استا اغا عبادت کو چی باقی کی اخلاص او اخلاص پا کم موجود دے و اتباع پا کی هم موجود دا. ایاک نعبد، خاص تعالی عبادت کو مونگا. مفسرین لکلی دی دا عبادت دا قبل دو دا پارا شرطنا، عون الرحمن پی تفسیر القرآن اگر ذکر کردی دی دا عبادت دا قبل دو دا پارا دو شرطنا دی، لابد لصحت العبادت من شرطین، دا صحت دا عبادت دا پارا دو شرطنا دی. اول الاخلاص، اخلاص کول الاخلاص للہ، یو عمل کینو خالص پر نیت دا اللہ تعالی رضائی. الثانی، اور دیر پارے بیا دلائل ذکر کری دی. دویم متابعت شرع اللہ تعالی، دا اللہ تعالی دا شریعت تابیداری کول، دا عابدین و اولنی قسم هم دا غوکن چھ اخلاص پکی ہمی او اتباع پکی ہمی. ایاک نعبد، اللہ تعالی من اللہ تعالی خاص تعالی را عبادت کو منگا بندگی کو منگا کہ پاگی کی اخلاص ہمی او پاگی کی اتباع دا شریعت دا اللہ تعالی ہمی. دا غدوان شرطنا دی آیات پا تفسیر کی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغدا ذکر کری. ایاک نعبد، و خاصتا لرا عبادت کو منگا، و ایاک نستعین، او خاصتانا امداد وارو منگا. دا خاص خاصتا کیب کیولی وایو دکا دل دکی ایاکا تقدیم دا مفعول دا معمول لاغل دے پا عامل باننے، او تصویر لے چدا سے پیدا کی تخصیص پیدا کی کتابوں کی. دیو جن مفسرین مانا کری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کری دا ایاک نعبد نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک ولا نعبد غیرک نخصک بالعبادت، اللہ تعالی مونگا خاص کو تعالی رب بندگی سرا، ولا نعبد غیرک او استانا علاوہ دا بلچا بندگی نکو مونگا، استانا علاوہ دا بلچا بندگی مونگا نکو، نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک. او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا بل یومانا نقل اغوی لکن وحدو ایاک نعبدو لکن وحدو، اللہ تعالی مونگا تا یکیو گنو ستا سر شریک نگنو، لکن وحدو بل مانا اکڑی دا لکن وحدو ولا نطیع غیرکا، اللہ مونگا ستا تا بیداری کو استانا علاوہ دا بلچا تا بیداری مونگا نکو، لکن وحدو ولا نطيع غيرك اياك نعبد، چاته چې الله تعالی عبادت دا نصیب کی او دا الله تعالی عبادت کړي دا د لوی د فخر خبره ده. د مبارک ته یو حدیث ویمه، علی رضی الله تعالی عنه به یو خبره ذکر کوله ډیره زیاته عجیبه خبره. وای کان علی رضی الله عنه یقول کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، پہ اے زمارا با کفا بی فخرن زمارا فارد دا دا فخر خبر پورا دا، ان اکون لکا عبدن چیزستا بنده اما، اللہ دا پدی بانی فخر کم چیزستا بنده اما، او تواغوتیان پس بانی فخر کئے چیزر پلانی افسر چیدے دا غیلان دیم آغا زما امیر دے و زما مشر دے. نو علی رضی اللہ تعالی عنہو باویل کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدن، اللہ دا پدی بانی فخر کم چیزستا بنده اما، وکفا بی شرفا ان تکون لی ربا، او الله زما د پاره دا شرافت او عزت پوره دی چې ته زما رب یې، ته زما قانون سازی، ته مې رب منلې. د دین بل زما پاره د شرافت خبره نشته. وکفا بی شرفا ان تکون لی ربا، زما پاره دا شرافت پوره دی چې ته زما رب یې. بیا علی رضی الله تعالی عنہ به یو بل خبر ډیر عجبر دی سره کوله، وګوره یو ته: اللهم انی وجدک الها کما اردت، الله تما اغا الہ مندلی پا اغا طریقہ باننی پا اغا صفت باننی لکہ سرنگ چی ما غختلا زما پزلکی چی سنگ وا اللہ تعالی تما اغا سی ربو مندلی. اللہم انی وجدتک الہا کما اردتو، اللہ تما اغا الہ مندلی چی سرنگ ما ارادہ لرلا، اللہ تا اغا شاندکی الہی زما چی سنگ ارادہ وا، کما اردتو پجعلنی عبدا کما اردتا، نو اللہ تعالیٰ تا زمانہ اغا بندہ جوڑ کے چاغاستا خو خی، اللہ تعالیٰ تئی سنگ ارادہ کے، اللہ تعالیٰ تئی سنگ ارادہ کے، نو اللہ تعالیٰ تما اغا بندہ جوڑ کے، تما اغا بندہ جوڑ کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ذکر کرے دے. نو دی بانی پخر قول پکار دی کلہ چی مومن مسلمان دا اللہ تعالیٰ بندگی کئی، دا اللہ تعالیٰ عبادت کئی، نو بس پا دی بانی بیا پخر پکار دے، وی دی بانی زا پخر کوم اللہ تعالی چیز استا بنده ایم. وکفا بی شرفا ان تکون لی ربا، او اللہ زا پا دی باندی زا زمار پارا دا شرافت پورا دے چی تا زمار بی. او بیا بیویل اللہم انی وجدتک الہا، اللہ تما اغشاند کی الہو مندلی کما آردتو، زما چی سنگ ارادو، اللہ تما اغشاند کی الہو مندلی. نو تجعلنی عبدا کما اردتا، اللہ تا ته چې څنګه بنده خوښي نو ته ما هغه شان دکې جوړ کړه، زما خو هغه شان دکې الهي، ته څنګه چې ما غوښتله نو تا هغه شان دکې الهي، خو الله ته ما هغه بنده جوړ کړه چې ته څنګه غواړې. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی دی: ایاک نعبد، اللہ تعالی خاص تعالی را عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین، او خاص تعالی مدد غواړو مونږه. تفسیر غرائب القرآن، غرائب القرآن دے کنا ډیر عجیبه خبر یغ ذکر کئ، وای: من عرفا فوائد العبادت طاب له الاشتغال بها، څوک چې د عبادت پیدی او پیجنی نو هغه ته بیا عبادت کول اسانی، چې د عبادت پیدی او پیجنی. نو یو هغه ذکر کړی دی، وای: یو پیدا دا چې فإنه یستنیر قلبه بنوره ویشرق علیه من جماله، وی کم یو مومن مسلمان چې د الله تعالی عبادت کوي ډیر، نو هغه د هغه زړه روښانه کیږي، او د هغې روښانتیا اثرات د ده په بدن باندې لیدلی کیږي. او د هغې دپاره بیا حدیث ذکر کړی دی: من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، کم یو مومن مسلمان چې د شپې منځونه ډیر کوي، د هغې روښانتیا د هغې په مخ باندې بیا ښکاره کیږي د ورځې. یو د عبادت پیدا ده، یستنیر قلبه، د غزل روخانه کی. کم مؤمن مسلمان چې ډیر عبادت کوي دا غزل روخانه کی، څوک چې رشپی منځونه کوي دا غیر روخانتیا بیا دا غی اثرات د په بدن باندې د ورځې معلومیږي، د په مخ باندې معلومیږي. من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، د مخ چې بیا د ورځې دا پړقیږي، دا روخانه کیږي. او بیا پیدا ذکر کړی دی: قال بعض الصحابه رضی الله عنهم، واقع ذکر کړی دی، یو صحابی و یو اعرابی راغی دا جماعت د دروازې خوا ته، د خپل اوخ نه راکوز شو او اوخ پرې خوذل، و دخل المسجد و صلی بسکینتی، جماعت ته ورغی او په آرام باندې مونځ وکړ، ډیر په تسلی سره، ډیر په اطمینان سره. د صحابه کرام مونځ ډیر عجیبه مونځ، او بیا دعا وکړله، وای داسې دعا یې وکړله چې مونږ یې حیران کړو. دا صحابه کرام وای، وای کله چې راووته هغه اوښ یې اوس نشته دی، وختلې ده، عجیبه خبره ده. یو عرابي راغی، یو بانډه چې راغی، بانډې اوسېدونکی سړی، د جومات خوا ته د سورلۍ نه کوز شو، سورلۍ یې پرېښودله، جومات ته ورننوته، ډیر په عجیبه طریقه باندې مونځ وکړ، او بیا دعا وغوښتله، دعا هم ډیره عجیبه وکړله. وہ جیسے دعا وکڑ دسی من دیو کہ چمنگ تو حیران شو صحابہ کرام ہوئے کوئی مشکل پہ گدارا گا چکر آوت سورلی ہے نشتہ دے دے دے دے عربی و خبر و قلع الہی ادیت امانتک فاین امانتی اے زما ربا اے زما پروردگارا ما خستا امانت ادا کنو زما امانت سشو ادیت امانتک فاین امانتی ما خستا امانت ادا کر اللہ تعالی ما خمونزو کر دا خو پا ما بانی و زمواری و آغا ما ادا کرلہ اللہ زما سورلی چشولہ راوی وی پزیدنا تعجبن وی زمونگا تعجب خزیات شو اغا صحابی صحابی کرم وی چھتا سنگ خبر وکللا نوی دیر وقت لا تیر نو چھو ویو سڑے پا اغا او خبانی سورو او دا اغا لاس پریکللے شویو او دا اغای او پریخو دل سورلی پریخو دل لار نسمانا شولا یا دری سورلی نرا غرزیدلے دے یا پا پڑی باننے دے پا عرص باننے دے کله چې تا د الله تعالی عبادت وکړ د الله تعالی امانت دی ادا کو ستا امانت به الله تعالی ته روح سالم را پیدا کړي او ستا دشمن ستا غلاګر هغه به الله تعالی د ځکه چې دغه نه بلا سم سره پرې کړي دغه سورلی را وستل او وسغه کې ودرول ولا نو دا د الله تعالی د عبادت پیدا دي د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی اغیب دا اللہ تعالی عبادت پکما طریقہ بان نکاو دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی یو زل دا پمانځ باندې ولاړو او دا چت نه یو مار راو غردید خلق گڑ وڑ شو لا و تختیدل او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پاغی باندې پویم نشو یا مار را غردیدل یا څه شی مونږ او تاسو معمولی کچا په تیز باندې ټوخه وکړو ټول تختیدل چدا سے چل لے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ مون لگے دل چدا چتنا دغرا غردے دلے دے مار را غردے دلے نور خلق وار وارشل عقید اللہ تعالی عبادت پدی طریقہ بنی کو تے دیو جنا مشہور واقعہ دا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ چ عقید یو اندام دا پری کول ضرورت وغتا چ یو اندام پری کی نو بل ٹیم کی زر دی برداشت نشم کولے کله چې زپ مانځ باندې ودرېږم نو زمانه د اندام پرې کوي لکه دی وخت کې عملیات دی اپریشن یې لاس ته کټ کوي خپه ته کټ کوي ګوته ته پرې کوي وی زر دی برداشت بل وخت کې نشم کولای وی زه چې کله په مانځ باندې ودرېږم بس زمانه پرې کوي لکه په مانځ کې زما د الله تعالی سره داسې جرګې زه په دې سيزونو بیا نه پوهېږم چې چاره نه خپه کټ کړل او چاره نه لاس کټ کړل دې باندې بیا نه پوهېږم زما د الله تعالی سره داسې تعلق اللہ رب العالمین دی زمونږ استاد سم دغه سی منځونه نصیب کی دغه دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به منځ کاو نو صحابه کرام بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې هغه خټ کېدل د جړه د وجنه د سی اوریدل لکه یو کټوی چې خټ کیږي هغه هغه आवाज سره اوري او خټارې کوي او دغه خټ کېدل او आवाज سره اوري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ په دې طریقه باندې یا کنعبد تفسیر غرائب القرآن کتا سوی خو وضاحت او دغه واقعیت او د قصې په کې ګوري نو تفسیر غرائب القرآن اول جز یو سل پنځم نمبر صفحه باندې او هم دغه سی وضاحت او دغه واقعیت ذکر کړی دي امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه سی عبادت نصیب کړي الله تعالی دې مونږ او تاسو د عبادت په خون باندې پوي والله که مونږ د عبادت د سی کو چې دا مونږ الله ته ولاړو اوس کله کې ګیره ګراو کله کې سر ګراو کله کې خېټه ګراوه کله وره ګراو باسو کله سپ ګراو باسو کله یو شی کله بل شی کله کې دکانونو حساب کاو هغه ته معلوم ده کنه هغه مولي سی مستخین منځو کا راو ګرځې ده هغه امام لک شک راغله او چی مون می پوره کړه ده کنه ده کړه خو بهرحال هغه یو دغه ته ویلل یو مقتدی ته مولي سی به مونځ لري رکاته وشو هغه امام پښتنه وکړه لوي سو رکاته وشو نور ته ټول ویل چې څلور رکاته شوه هغه یو پکې وی چې نه درې رکاته شوه وی ته ولې په دې باندې کله کې چې درې رکات شوه وی مولوی سي محترم څلور دکانونه مې دي دا زه حساب کوم په یو یو رکات کې یو یو دکان حساب کوم چې څومره خرج شوه دی کومه سودا کومه لري چې هغه سبا راوړم نن د یو دکان حساب رانه پاتې والله که څلور دي کړي درې رکات لري کړي درې دا د منځونو د مسلمانانو د منځونو نن سبا دغه حال دی نو چې صحیح منځ کومونګه ایا کنعبد او خاصه لره بندگی کومونګه او ایا کنستعين او خاصانه امداد وړمونګه خاصانه امداد وړمونګه نخصو قبل عبادتی ولا نعبد غيرك الله مونږ ستا بندگی کو او بل چا بندگی بنه کو اياك نعبد و اياك نستعين او خاصتانه امداد وړ مونږ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ډیره بهترین خبره کړی ده وای ال عبا ان العبادت له هی المقصودت وای اصل مقصود ده الله تعالی عبادت ده والاستعانت وسیلۃ الیها نو مخکی هغه مقصود ذکر شو وسه وسیله ذکر کړي ده عبادت ته وسنګ راسیږي دا عبادت به تسنګ کې و ایاک نستعین الله تعالی خاصتانه امداد وړ مونږه دا عبادت پا ادا کولو کی و ایاک نستعین. ابن کثیر پا خبر بانی پویش ولی وی العبادت لہو ہی المقصودتو اصل مقصود دا اللہ تعالی عبادت دے والاستعانتو وسیلتن الیہ دا استعانت دا غیر پارا وسیلہ دا نمخ کی اگا مقصود بیان شو سی اگا وسیلہ ذکر کی دا عبادت بتا پا کم طریقہ بانی کولی شی چی اللہ دا سر امدادو کی دا اللہ نا دعا و غوار دا عبادت پا بارک اللہ تعالیٰ بل توفیق در کی و ایاک نستعین او خاصتانہ امداد وڑو منگا. ابن تیمی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی و تأملت و انفع الدعائی پیزا ہوا سؤال العون علی مرضاته ثم رأیتو فی الفاتحتی فی ایاک نستعین و ما دیر سوچ پی کرو کچھ پر طول دعا گانو کی بہترین دعا و کمی نو ایزا پا دی بانی پوی شما چی دا اللہ نا دعا غختل دا اللہ تعالی دا رضا منتیا دا پارا اللہ تعالی تا دا خپل دا رضا منتیا پا بارکی ما سر امداد وکا و بیامی سوچ کاو کاو نو پا سورت الفاتحه کرا تا دقا دعا ملاو شولا ایاک نعبدو اللہ تعالی زتا لرا بندگی کوما نو ایاک نستعین اللہ پا دی بندگی که ما سر کوما کو امداد وکا دا اللہ پا عبادت بانی خود اللہ رضا حاصلی کی کنا وی تأملت و انفع الدعائی ما دا پیدمنی دعا دیر سوچ و فکر و تعالی شکا پیزا ہوا سؤال العون علی مرضاته نو بہترین دعا چی مومن مسلمان کی چی اللہ تعالی تزما سر امدادو کا پخپل رضا کی نو وی سم رائیتو پی الفاتحتی بیائن پا سورت الفاتحہ کی دقا دعا و مندلا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو ایاک نعبد رضا دا اللہ تعالی شولا و ایاک نستعین سؤال العون فی مرضاته دا خبر شولا مدارج السالکین کی دغه ذکر شوی معنی الاستعانه ته استعانت معنی استعانت څه ته لیکيږي طلب العون الله تعالی نه امداد طلب کول طلب العون امداد طلب کول د الله تعالی نه البحر المحیط دغه ذکر کړی استعانت بابی استفعال له تاسو په دغه کې ویلی دي اصول اکبرائی کی اپنور کتابونو کی شافیہ کی خاصیات الباب کی وطا سویلی دا ہر یو باب پل خاصیتی خاصیاتی دا باب استفعال یو خاصا دا طلب دا باب استفعال یو خاصا دا طلب نو و ایاک نستعین اللہ تعالی منگا استانا امداد طلب کو نو دل کی معنا دا طلب در باب استفعال نو طلب العونی تفسیر بحر المحیط دا غمانا کرے سلف و صالحین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی وی سلف و صالحین ودا خبر کولا الفاتحة سر القرآن سورة الفاتحة دا قرآن کریم راز دے و سرها هذه الکلمہ او دا سورة الفاتحة سر او راز بیا پا دی کلمہ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین دے وضاحت پر انویلے شو من المستعین مستعین امداد غختن کے سوک دے داغی بانی زن پویے کی امداد غختن کے ہر محتاج بندہ دے او دل تکی مستعین نرے ذکر شوے ولی دا عموم دا پارا کان بیا علیہ الصلوۃ والسلام دی اغم دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی کاغا اولیاء دی دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی ہر بندہ مومن مسلمان دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی ہر بندہ محتاج معرفت المستعان مستعان سوک دے امداد بر چانہ غختلے کی گی نو مستعان فقط اللہ تعالیٰ دے بس دا اللہ تعالیٰ نے امداد غواڑی دا یو ٹکے اس رزدکے جدا دیر جت مہم ٹکے ماویل چھ مستعان اللہ تعالیٰ دے فقط مراد دا استعانتنا ما فوق الاسباب دے دا اسباب نبالاتر او قران کې څوک د باندې بیا دغه اعتراض نشي کولای. ما تحت الاسباب د چانه امداد طلب کول اگر مخلوق نم جایز دي. وګورئ قران کریم سورۃ الکهف کې وراشي اعینونی بقوه، اعینونی بقوه، سورۃ الکهف 55 نمبر آیات کې دي. دغه سي عیسی علی السلام ویلو من انصاری الی الله یا فعلیکم النصر، مراد دغه نه ما تحت الاسباب دي. او د دین مراد کم مراد دے دری مستعان اللہ تعالی دے، ایاک نستعین اللہ استان منگا امداد غواړو. د دین مراد ما فوق الاسباب استعانت کی مراد دے، او کما تحت الاسباب د بندن امداد غواړي نو هغه صحیح دے، هغه کې بیا څه ګناه نشته. اسباب استعمال کی، مال دا سټک راکا زما په کار دے، ما سره کومک وکړه، مال دومره روپۍ راکا زما کومک تا ستا امداد تا ما حاجت دا ما تراکا دا اسباب نلان دیر چانه کومک طلب کول نو هغه شرک نه دی، هغه بیا بدینی نه. ما فوق الاسباب دا اسباب نه پاس بالاتر دا الله تعالی نه علاوه دا بل چانه امداد طلب کول. یو سړی مړ دی په قبر کې پروت دی او ته په دې دی کې شپې را پاسېدلې، اے پیر بابا اے پلان کیا پلان کیا، ما سره امداد وکا، ما سره کومک وکا، دا اسباب نه بالاتر نو دا خاصه دا الله تعالی دا مستعان الله تعالی دی. دا غیر اللہ نا دغسی طریقی بان استعانت طلب کول دا شرک دے و دا بیدینی دا. مستعان لہو، مستعان لہو سوک، مستعان لہو سشے دے امداد دا اللہ تعالی نا پسکی طلب کول دی. نو تفسیر تبری دغا وضاحت منتکڑے دے دیر بہترین مستعان لہو سرے. نو ای آغوی ایاک نستعین علا طاعتکا و علا امورنا کلها، اللہ تعالیٰ خاص تانا منگا امداد غاڑو پتواعات ستا کی پا عبادت ستا کی، وعلا امورنا کلیہا پا طول کارون کی، پا طول کارون کی اللہ تعالیٰ منگا ستانا امداد غاڑو، و ایاک نستعین منگا ستانا امداد غاڑو، نو پسکی علا طاعتکا وعلا امورنا کلیہا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دو ذکر کردی دی و مستعان لہو سا شہدے. نو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی و ایاک نستعین ان تخلص له العبادہ، پا خالص والی دا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ منگستانا با امداد غاڑو، او دویم و ان تستعینو علا امورکم پا طول کارونو باندے پا طول کارونو کی بس اللہ تعالیٰ منگستانا امداد غاڑو. تو امام تبری دا خبر دیر بہترین دے دے کہ یہ نکتہ وزدک ہے، اگا نکتہ دادا دیدے کہ دا فعلان ذکر شوی دی صیغہ دا جمع نستعینو نعبدو، نستعینو نعبدو، دا دیو دیر بہترین وجہ التفسیر المنیر ذکر کھڑی دا پر دیر وضاحت سرا زیتا ستا دیر پا اختصار سرا ذکر کوم. وی دا صیغہ دا جمع ذکر شوی دی، صیغہ دا مفرد ندی ذکر شوی، ایاکا اعبدو او ایاکا استعینو دا ندی ویلے شوی. ولی اغلن عبارت بتراوخ البيزان التفصيل قوري للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالى، دا نعبد او نستعين وجمع ذكر شوي دي پديك اشاره دا چي دا بندا پخپل قصور باندې اعتراف کوي چي زدا الله تعالى مخيتا يواز نشم دريدل، زدا الله تعالى مخيتا يواز نشم دريدل. للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالى، اياك اعبد وكويله الله تعالى زستا بندگی کوما، الله بو اتاق حرام خوري حرام وي دروغ وي بدکاریانی کی نو تزم عبادت کی نو یواز دسی نشویل چ الله ز یواز است عبادت کوما، زکا دی انسان تخپل گناہوں خپل کوتاہیاں او قصور معلوم دے خو نعبد اللہ مونگ دے گورے بندگی کو نو دے کہ نیکانم شترے کر نو مونگ ایو نو بس مونگ ایو نو پدی مونگ کے نیکانم دیو گنانگار دیو کذب کے گنانگار ایم اللہ خو نوخ کے نیکانم شتے کنا او استعینو کوست سے ویلو چا اللہ زدن امداد غوڑ نو اللہ بوئی چا تزمان امداد غوڑی تو خو دمر گنانگاری مجرم زستا سر امداد کوما نو داوی نستعینو اللہ مونگ گرن غوڑ کہ اللہ زما دے گناہ پا وجبانی ما سر امداد نکے نو گورے مونگ گرن طول غوڑ پا شریک بان نعبد او نستعین. یو بل معنی ذکر کړی دا غرائب القرآن وی نستعی دا نعبدو دا سی غر جمع ذکر شوی دا وی و ایزا فی جمع نعبدو اشارتن الى الصلاة بالجماعت، غرائب القرآن ذکر کړی دی وای دا نعبدو صیغه د جمع ذکر شوی ده، په دې کې د جمع جماعت منځ ته اشاره ده، لکه داسې نه ده چې ایاک اعبدو الله تعالی زه بندگی کوم ستا یوازې زه عبادت ته ولاړ یم، نه نعبدو الله مونږ په جمع باندې ولاړ یو، نو په دې کې وای د جمع منځ ته اشاره ده، صیغه د جمع ذکر شوی ده، ځان له مونځ نه کې بلکې جمع سره مونځ کې، نعبدو کې وای په صیغه د جمع کې اشاره ده، مونځ جمع ته پکې اشاره ده. نور تفصیل بے پہ ورکعو مع راکعین کی ابل دے کی براشی بیا کہ جمع من تاغی حکم شرعی سے دے پہ شریعت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اللہ تعالی خاصتا بندگی کو منگا و ایاک نستعین او خاصتا نا امداد وڑو منگا.